ื่อโลกนี้ไร้แสงแห่งอาทิตย์จะมืดมิดมองอะไรก็ไม่เห็นคนไม่ยอมฟังธรรมมักลำเค็ญเพราะไม่เห็นดีชั่วที่ตัวธรรมสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเดี๋ยววันนี้จะคุยเรื่องผีกันอีกสักวันหนึ่งนะครับเรื่องของผีปอบเรื่องของปอบดีจะเป็นความเชื่อหรือความจริงก็ยังถกเถียงกันไม่สิ้นสุดแม้วันนี้จะมาถึงยุคใหม่แล้วเรื่องราวของปอบก็ยังคลอดออกมาเป็นระยะจะว่าไปแล้วพวกที่เชื่อก็จะเชื่ออยู่วันยังค่ำส่วนที่ไม่เชื่อก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปที่หมู่บ้านนาสาวนานตำบลนาหัวบ่ออำเภอพารานานิคมจังหวัดสกลนครเป็นหมู่บ้านที่ถูกเรียกว่าหมู่บ้านผีปอบหมู่บ้านแห่งนี้มีพื้นที่ติดเทือกเขาภูพานใกล้กับวัดถ้ำขามของพระอาจารย์ฟั่นอาจารูปัจจุบันก็เป็นที่ตั้งพิพิธภัณฑ์หลวงปู่เทศเทศรังสีเทพเจ้าแห่งลุ่มแม่น้ำโขงโดยครั้งแรกนั้นมีชาวบ้านที่อพยพขึ้นมาทำนาทำสวนครอบครัวหนึ่งชื่อหมู่บ้านก็เลยถูกเรียกตามชื่อลูกสาวของครอบครัวนั้นที่มีชื่อว่านางสาวนานต่อมาชาวบ้านจากหลายแห่งได้อพยพขึ้นมาอยู่ด้วยกันโดยแต่ละครอบครัวที่มาก็มักจะถูกตราหน้าหาว่าเป็นผีปอบแล้วก็ถูกขับไล่ออกมาจากหมู่บ้านต่างๆก็มุ่งมาอยู่ที่นี่จนกระทั่งได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านผีปอบไปในที่สุดหมู่บ้านแห่งนี้เป็นถิ่นทุรกันดารขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ชาวบ้านจึงมีการรวมกันขุดบ่อน้ำขึ้นเมื่อพระอาจารย์ฟั่นทราบข่าวก็มอบพระเครื่องแล้วก็สิ่งที่เป็นมงคลให้ชาวบ้านที่ได้รับมาก็นำมาไว้ในบ่อน้ำกลางหมู่บ้านโดยให้เหตุผลว่าเป็นของดีที่พระให้มาก็เอามาแช่น้ำไว้เพื่อให้ชาวบ้านได้ดื่มกินแล้วก็นำไปอาบจะได้เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตทั้งเชื่อว่ายังจะช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้อีกด้วยนอกจากนี้ชาวบ้านยังได้จัดหาไม้แผ่นทำเป็นแผงกั้นทั้ง4แผ่นพร้อมกันนำไปให้พระสงฆ์ลงอักขระเป็นภาษาขอมเชื่อว่าเป็นคาถาอาคมป้องกันพูดผีต่อมาข่าวก็แพร่กระจายออกไปว่าหมู่บ้านนี้มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์รักษาคนที่เป็นผีปอบให้หายได้จึงทำให้บุคคลทุกสารทิศทั้งที่ถูกขับไล่ออกจากสังคมหาว่าเป็นปอบแล้วก็คนที่ต้องการรักษาปอบที่สิงอยู่ในตัวเองให้ออกไปได้เดินทางมาเพื่อจะมารักษาตัวเองกันที่นี่บางรายครอบครัวต้องเดินทางมาขออยู่ปักหลักที่หมู่บ้านแห่งนี้เนื่องจากกลับหมู่บ้านเดิมไม่ได้เพราะว่าถูกขับไล่ออกมาเมื่อมาถึงหัวหน้าหมู่บ้านที่ได้รับการถ่ายทอดการรักษามาจากพระธุดงค์ก็จะให้ครอบครัวนั้นมาพบสอนให้นับถือพระทำแต่สิ่งดีๆและทำพิธีแต่งขันห้าพร้อมดอกไม้ธูปเทียนไปที่บ่อน้ำแล้วก็ตักขึ้นมาอาบมาดื่มมากินพร้อมกับจัดแบ่งที่ดินให้อยู่เป็นสัดเป็นส่วนจนทำให้หมู่บ้านขยายใหญ่ขึ้นทางการถึงขนาดต้องเข้ามาตั้งโรงเรียนให้จนถึงปัจจุบันนี่คือข่าวคราวเกี่ยวกับผีปอบที่ปรากฏอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เมื่อไม่นานมานี้สะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทยเนี่ยมีความเชื่อในเรื่องผีปอบมาเป็นระยะเวลาเนิ่นนานแล้วว่าผีปอบคือสิงที่ผีที่สิงอยู่ในตัวคนพอกินตับไตไส้พุงหมดแล้วก็จะออกไปแล้วคนคนนั้นก็จะตายมีคำกล่าวต่อๆกันมาว่าผีปอบมีต้นกำเนิดมาจากผู้ที่มีวิชาไสยศาสตร์มนต์ดำจนแก่กล้าสามารถใช้อำนาจอันเข้มขลังจากเวทมนต์คาถาไปทำร้ายหรือว่าทำลายชีวิตคนอื่นได้เช่นทำเสน่ห์ยาแฝดฝังรูปฝังรอยเสกหนังควายเสกตะปูเข้าท้องหรือว่าใช้มนตราบังคับวิญญาณพูดผีเข้าไปสิงวิชาไสยศาสตร์เหล่านี้มีข้อห้ามและข้อปฏิบัติกำกับอยู่ด้วยผู้ที่มีวิชาทางอาคมไสยศาสตร์ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงระบุว่าเป็นเดรัจฉานวิชาจะต้องระวังไม่ให้ละเมิดข้อห้ามข้อปฏิบัติโดยเด็ดขาดหากกระทำผิดข้อห้ามซึ่งชาวอีสานเขาเรียกว่าคลำจะเกิดโทษหนักในข้อผิดครูวิญญาณบรมครูจะลงโทษให้กลายเป็นปอบแล้วก็อีกประการหนึ่งของผู้ที่กลายเป็นปอบก็คือการเล่นคาถาอาคมอย่างคลั่งไคล้และใช้ความขลังแห่งวิชามนต์ดำไปทำลายทำร้ายคนอื่นอย่างไม่กลัวบาปกลัวกรรมกระทำชั่วเป็นอาจินกระทั่งถูกอาถรรพ์ของไสยเวทย้อนกลับมาเข้าตัวเองจนกระทั่งตัวเองก็กลายเป็นปอบไปในที่สุด นอกจากนี้ผีปอบยังแบ่งออกเป็นหลายประเภทเช่นผีปอบธรรมดาหมายถึงคนที่มีปอบสิงอยู่ในร่างคือตัวเองเป็นปอบเมื่อคนประเภทนี้ตายไปปอบที่สิงสู่อยู่ก็จะตายตามไปด้วยอันนี้ปอบธรรมดาส่วนปอบเชื้อหมายถึงครอบครัวใดพ่อแม่เป็นปอบเมื่อพ่อแม่ตายไปลูกหลานจะสืบก็จะสืบทอดให้เป็นปอบต่อไปอีกประการหนึ่งเป็นกรรมพันธุ์ไม่ว่าจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตามเรียกว่าเป็นปอบต่อเนื่องกันไปไม่รู้จักจบต่อไปปอบแรกหน้าหมายถึงปอบเจ้าเล่ห์ถนัดเอาความผิดไปโยนให้คนอื่นกล่าวคือเวลาไปเข้าสิงใครเมื่อถูกสอบถามว่ามีผู้ใดเลี้ยงหรือว่าบังคับปอบจะไม่บอกความจริงหากแต่จะไปกล่าวโทษว่าเป็นคนนั้นคนนี้โดยผู้ที่ถูกระบุชื่อไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรด้วยเลยนี่เขาเรียกปอบแรกหน้าต่อไปเขาเรียกปอบกักกึกกึกในภาษาอีสานก็แปลว่าใบหมายถึงปอบที่ไม่ยอมพูดอะไรเลยเวลามีคนถามจนฝ่ายญาติพี่น้องจะไปตามหมอผีมาขับไล่นะถึงจะยอมเปิดปากพูดว่าตัวเป็นปอบของใครมีใครใช้ให้มาเข้าสิงผู้ที่ถูกผีปอบเข้าสิงหรือว่าที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าปอบเข้าเนี่ยจะมีอาการแตกต่างกันไปบางคนแสดงกิริยาอาการดุร้ายบางคนจะนอนสมซึมยังกับคนป่วยไข้อย่างหนักบางคนจะร้องไห้รำพันไปต่างๆนานาแต่ไม่ว่าจะมีทีท่าอาการอย่างไรผู้ที่ถูกปอบเข้าสิงจะเรียกร้องให้นำอาหารสุกๆดิบๆพวกตับหมูตับไก่เอามากินเหมือนๆกันเวลากินก็แสดงความตะกละมูมามแล้วก็กินได้จุผิดปกติเมื่อญาติพี่น้องรู้ว่าคนป่วยถูกปอบเข้าสิงเขาก็จะไปตามหมอผีให้มาไล่ปอบการไล่ปอบให้ออกจากร่างก็มีหลายวิธีตามแนวทางที่หมอผีแต่ละคนได้เล่าเรียนมาบางคนจะเอาพริกแห้งมาเผาให้ควันรมคนป่วยจนสำลักควันน้ำตาไหลพรากครั้นปอบออกจากร่างไปแล้วหมอผีก็จะข่มขู่สอบถามว่าผีปอบเป็นใครมาจากไหนเมื่อปอบรับสารภาพหมอผีก็จะปล่อยไปคนป่วยได้สติก็หายเป็นปกติในตาที่แดงกำเนื่องจากถูกควันพริกเผารมก็จะหายไปทันทีแต่เจ้าของปอบคือคนที่ส่งปอบมาในกลับจะมีอาการในตาแดงกำจะต้องหลบหน้าอยู่แต่ในห้องไม่กล้าให้ใครพบหน้าอีกวิธีหนึ่งที่หมอผีทั่วไปใช้นิยมไล่ผีก็คือการใช้หวายเคี่ยนไล่ปอบซึ่งก็เท่ากับเคี่ยนคนป่วยนั่นเองวิธีนี้หากปอบกล้าแข็งหมอผีจะเคี่ยนหนักกระทั่งเนื้อตัวคนที่ถูกปอบเข้าสิงนี่เขียวช้ำด้วยรอยหวายเมื่อปอบยอมแพ้ออกจากร่างไปปรากฏว่ารอยหวายก็จะจางหายไปในทันทีแต่วิธีไล่ปอบแบบนี้เคยเป็นเรื่องเป็นราวมาแล้วเนื่องจากผู้ป่วยเขาไม่ได้ถูกปอบเข้าสิงแต่ป่วยเป็นโรคประสาทญาติคิดว่าปอบเข้าก็เลยไปตามหมอผีมาไล่หมอผีก็จัดการเคี่ยนคนป่วยด้วยหวายได้รับบาดเจ็บชอกช้ำหลายครั้งหลายหนโดยคิดว่าปอบฮึดสู้ไม่ยอมแพ้ก็ตีเข้าไปตีเข้าไปในที่สุดคนป่วยก็เสียชีวิตร้อนถึงตำรวจต้องมาจัดการกับหมอผีแล้วก็ญาติตามกฎหมายหมอผีก็คงจะติดคุกติดตารางไปตามระเบียบอีกวิธีหนึ่งหมอผีจะนำสัตว์น่าเกลียดน่ากลัวบางชนิดมาข่มขู่ให้ปอบกลัวเช่นคางคกตุ๊กแกงูในกรณีนี้คนที่ถูกปอบเข้าสิงมักจะเป็นผู้หญิงหรือว่าตัวปอบเป็นหญิงแม้จะเป็นผีปอบแต่เธอก็ยังขยาดขยแงสัตว์ประเภทนี้แล้วมักจะยอมออกจากร่างที่เข้าสิงง่ายๆผีปอบที่แก่กล้าเวลาเข้าสิงใครนี่จะออกยากกล่าวกันว่าใครที่ผีปอบประเภทนี้เข้าสิงมักจะถูกปอบสิงจนตายเมื่อหมอผีดำเนินการไล่ผีปอบออกจากร่างที่ถูกปอบสิงจะมีข้อสังเกตอยู่อย่างนึงก็คือจะปรากฏเป็นก้อนกลมอยู่ใต้ผิวหนังปูดนูนขึ้นมาเวลาหมอผีจี้ก้อนกลมๆนี้ด้วยไพรเสกเนี่ยมันจะเลื่อนหนีได้และเมื่อก้อนกลมๆนี้หายไปหมอผีที่มีวิชาอาคมยังไม่เก่งนักก็มักจะคิดว่าปอบออกไปแล้วแต่แท้ที่จริงไม่หรอกปอบมันจะเลื่อนหนีไปซ่อนตามซอกขาหนีบหรือว่าอวัยวะเพศก็ทำให้หาไม่พบสำหรับหมอผีรุ่นครูจะจู่โจมเข้ามัดข้อมือข้อเท้าและรอบคอด้วยด้ายสายสินเพื่อไม่ให้ปอบหนีออกจากร่างจ จากนั้นก็จะใช้ไพรเสกจี้ลงไปที่ก้อนกลมๆใต้ผิวหนังเรียกว่าก้อนกลมนี้หนีไปที่ไหนก็ตามจี้ไม่ยอมปล่อยเวลาที่ถูกไพรเสกจี้ซึ่งบางคนอาจจะเรียกว่าแทงนะปอบจะเจ็บปวดทรมานแสนสาหัสคนที่ถูกปอบสิงก็จะร้องโอดครวญร้องโวยวายดังลั่นหมอผีจะขู่บังคับให้บอกว่าเป็นใครซึ่งปอบก็จะมักจะยอมสารภาพแต่โดยดีหลังจากทรมานปอบให้หวาดกลัวเข็ดหลาบแล้วหมอผีจึงจะแก้มัดได้สายสินปล่อยให้ปอบออกไปหมอผีบางรายมีวิธีไล่ปอบชนิดดุเดือดให้คนเป็นปอบอับอายขายหน้าเป็นที่เปิดเผยแก่สาธารณชนทั่วไปโดยหมอผีจะไปหาหม้อดินของแม่ไม้ที่มีเขม่าวควันไฟจับหนามาและเอาหม้อดินครอบศีรษะของคนที่ถูกปอบสิงใช้มีดโกนขูดเขม่าวควันไฟคล้ายๆกับโกนผมให้หมดไปครึ่งศีรษะจากนั้นก็ปล่อยให้ปอบออกจากร่างวิธีการไล่ปอบแบบนี้ก็จะทำให้คนที่เป็นเจ้าของปอบหรือว่าเลี้ยงปอบไว้ต้องหลบหน้าอยู่แต่ในห้องหรือเวลาออกนอกห้องไปไหนมาไหนต้องใช้ผ้าคลุมศีรษะตลอดเวลาเนื่องจากเส้นผมตัวเองนี่แหว่งหายไปครึ่งหัวดังที่กล่าวมาแล้วว่าผีปอบในหมายถึงผีที่เกิดจากคนที่มีชีวิตอยู่จริงๆโดยที่มันแฝงร่างของมันอยู่ในตัวคนคนนั้นผีปอบไม่ใช่เรื่องปรัมปราเป็นเรื่องที่เชื่อถือกันจริงๆของประชาชนแต่ไม่มีใครยืนยันได้แน่นอนว่ามีรูปลักษณะอย่างไรบางคนก็บอกว่ามีรูปร่างเป็นหมาดำบ้างเป็นลิงบ้างเป็นลูกไฟกลมๆบ้างซึ่งแฝงอยู่ในตัวของคนธรรมดานี่เองผีปอบมีมาแต่ครั้งใดไม่มีข้อมูลปรากฏผีปอบเกิดขึ้นมาทุกวันแล้วก็ดับสูญไปได้ทุกวันกำเนิดผีปอบมาหลายทางคือเกิดจากตัวคนนั้นเองที่มีจุดกำเนิดสืบเนื่องมาจากใครก็ตามที่ไปศึกษาวิชาทางไสยศาสตร์หรือว่าเวทมนต์คาถาอย่างหนึ่งอย่างใดกับอาจารย์ซึ่งมีอยู่หลายประเภทเมื่อคนคนนั้นเรียนรู้วิชาอาคมจนเจนจบแล้วก็สำเร็จแล้วต่อมาเขาจะกลับไปประกอบอาชีพอย่างเดิมที่เคยปฏิบัติอยู่หรือใช้คาถาที่เรียนมาให้เกิดประโยชน์แก่ตัวแทบทุกอาจารย์ที่คนคนนั้นได้ไปศึกษาเล่าเรียนมาจะมีข้อห้ามที่ไม่ให้ประพฤติในสิ่งที่ไม่ควรประพฤติกำกับไว้เสมอเป็นเคล็ดเช่นห้ามรับประทานอาหารบางอย่างการรับเงินค่าวิชาสูงกว่ากำหนดห้ามรอดราวผ้าหรือว่าความประพฤติที่ไม่เหมาะสมอย่างอื่นเมื่อวันเวลาผ่านไปข้อห้ามของอาจารย์ก็ค่อยๆ คลายความขลังลงไปความประพฤติเปลี่ยนแปลงโดยเจตนาหรือไม่ก็ตามในระยะนี้เองสำหรับผู้ที่ประพฤติผิดเนี่ยผีปอบก็จะแฝงตัวอยู่ในคนคนนั้นโดยอัตโนมัติโดยที่เจ้าตัวอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ได้ที่รู้แน่ๆก็คือผีปอบที่แฝงตัวอยู่ในคนคนนั้นจะออกจากร่างไปเข้าชาวบ้านเมื่อชาวบ้านให้หมอผีหรือว่าหมอธรรมไล่ผู้ที่ถูกผีปอบเข้าจะพูดออกมาแบบเดียวกันกับผู้ที่ถูกผีเข้าโดยทั่วไปว่าเขาคือใครจึงเป็นที่รู้กันในหมู่บ้านว่าผีปอบแฝงตัวอยู่ในตัวเพียงตัวเดียวแต่มีหลายคนยืนยันว่าอาจจะมีแฝงตัวอยู่หลายๆตัวก็ได้ผีปอบที่เกิดขึ้นมักจะเป็นเพศเดียวกับผู้ที่ให้กำเนิดมันแต่อาจจะเป็นได้ทั้งผู้หญิงหรือว่าผู้ชายจากการศึกษาผีปอบแล้วก็การสัมภาษณ์คนที่ถูกผีปอบเข้าพบว่ากำเนิดของผีปอบชนิดนี้จะมีจำนวนสูงกว่ากำเนิดผีปอบชนิดอื่นๆอีกประการหนึ่งก็คือเกิดจากการที่ได้รับจากบรรพบุรุษเนื่องจากคนที่เป็นผีปอบหรือว่าเจ้าของผีปอบเนี่ยเมื่อมีอายุมากขึ้นแล้วก็จะตายไปแต่ผีปอบนั้นยังไม่สูญมันจะเข้ามาแฝงในร่างของลูกๆของคนที่จะเป็นผีปอบต่อไปโดยส่วนใหญ่แล้วผีปอบมักจะเลือกเอาลูกที่อาวุโสสูงสุดแล้วก็เป็นเพศเดียวกันถ้าพ่อเป็นผีปอบก็มักจะเลือกเอาลูกชายคนหัวปีและแม่เป็นผีปอบก็มักจะเลือกเอาลูกสาวคนโตจะเห็นได้ว่าการสืบต่อของปอบนี้ไม่ได้สืบทางสายเลือดแต่เป็นการถ่ายทอดในตอนหลังหากเผอิญว่าคนที่เป็นปอบไม่มีลูกผีปอบก็มักจะแฝงอยู่กับญาติสนิทต่อไปคนที่เป็นผีปอบชนิดนี้เขาเรียกปอบเชื้อสาเหตุอีกประการหนึ่งของการเป็นผีปอบก็คือมีสิ่งของต่างๆไว้ในครอบครองอาจจะเป็นสิ่งของทางไสยศาสตร์ซึ่งสิ่งของเหล่านี้เข้าใจว่าเป็นสิ่งดลบันดาลให้ผู้ครอบครองเกิดลาภผลจะด้วยจงใจหรือว่ามีหรือได้มาด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการก็ได้ซึ่งของเหล่านี้ชาวบ้านเชื่อว่ามีปอบสิงอยู่ด้วยจึงอาจจะเปลี่ยนจากการสิงที่ของ แล้วก็ย้อนกลับมาเข้าตัวเจ้าของผู้ครอบครองสิ่งนั้นได้ตัวอย่างเช่นว่านต่างๆอาทิว่านผีปอบว่านกระจายสีพึ่งเสน่ห์ต่างๆหรือว่าน้ำมันพรายที่ทำขึ้นเพื่อหวังในลาภผลต่างๆมีความเชื่อว่าผีปอบนั้นเมื่อขาดเจ้าของเป็นต้นว่าเจ้าของตายหรือเนื่องจากใช้ไสยศาสตร์ไล่ผีปอบออกไปได้พอผีปอบจะออกจากเจ้าของเดิมไปแล้วก็ล่องลอยไปตามสถานที่ต่างๆโดยที่ไสยศาสตร์ควบคุมไม่ได้ดังนั้นจึงสามารถไปเข้าคนได้นี่จัดอยู่ในประเภทที่ล่องลอยอันนี้ไม่แน่นอนผีปอบเมื่อเข้าไปสิงในร่างกายมนุษย์แล้วมันจะกินอาหารที่คนกินเข้าไปนั้นก็ทำให้คนคนนั้นผ่ายผอมสุดโทรมลงในที่สุดก็กินตับไตไส้พุงผู้ตายคนที่ถูกผีชนิดนี้สิงจะมีตาขวางๆชอบหลบตาแล้วก็ชอบกินเนื้อดิบๆที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็คือที่มาหรือว่าจุดกำเนิดของผีปอบซึ่งแม้ในปัจจุบันความเชื่อนี้ก็ยังมีอยู่แล้วก็นอกจากความเชื่อแล้วผู้ที่ถูกปอบเข้าสิงก็ยังคงมีอยู่ในท่ามกลางโลกยุคใหม่สมัยใหม่นี้ครับวันนี้จะเล่าเรื่องผีกะผีกะเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆผีปอบคือชอบเข้าสิงในตัวคนแล้วก็ชอบกินของสดของคาวเป็นผีตามความเชื่อพื้นบ้านทางภาคเหนือคนที่เลี้ยงผีกะเป็นคนที่มีวิชาอาคมเล่นคุณเล่นของผีกะจะถูกเลี้ยงไว้ในหม้อดินโดยมีผ้ายันสีขาวปิดปากหม้อไว้โดยจะวางไว้บนเพดานบ้านแล้วก็เจ้าของจะเส้นสังเวยผีกะด้วยไข่ดิบวันละฟองความเชื่อเรื่องผีกะของชาวเหนือเนี่ยมีมาเป็นระยะเวลายาวนานมากเป็นความเชื่อสั่งสมกันมาตั้งแต่สมัยบรรพชนโดยผู้ที่เริ่มนำมาเผยแพร่ก็คือคนที่มีอาชีพทางด้านเต้นกินรำกินเช่นพวกลิเกหรือพวกนักดนตรีซึ่งมักจะแสดงการละเล่นเรียกว่าผีกะพระนางผีกะชนิดนี้มีคุณประโยชน์ตรงที่ผู้เลี้ยงซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักแสดงเต้นกินรำกินนั้นแม้ว่ารูปร่างหน้าตาแท้จริงจะขี้เหร่แค่ไหนแต่พอตกกลางคืนผีกะซึ่งกล่าวกันว่ามีลักษณะคล้ายๆวอกหรือข้างตัวเล็กๆ2ตัวมักจะมานั่งบนบ่าของคนเลี้ยงแล้วใช้ลิ้นเลียตามใบหน้าและจะส่งผลให้ใบหน้าของผู้เลี้ยงนั้นยิ่งดึกก็ยิ่งดูงดงามหยาดฟ้ามาดินทีเดียวการเลี้ยงผีกะจึงเป็นแฟชั่นของนักแสดงทางภาคเหนือในช่วงหนึ่งแล้วก็เริ่มแพร่หลายสู่ภาคเหนือในจังหวัดต่างๆในเวลาต่อมาผีกะมีคุณอนันต์แต่ก็มีโทษมหันต์หากใครเลี้ยงไม่ดีปล่อยให้ผีกะอดๆอยากๆมันก็จะทำให้เจ้าของกลายสภาพเป็นครึ่งคนครึ่งพูดชอบสิงสู่ชาวบ้านกินตับไตไส้พุงจนต้องหาหมอผีมาไล่ออกไปเป็นประจำนอกจากผีกะพระผีกะนางดังที่ว่ามานี้ผีกะยังได้แตกสาขาออกเป็นหลายชนิดเช่นผีกะดงไม่ต้องบอกก็คงรู้ว่าผีกะชนิดนี้ปรากฏอยู่ตามป่าตามดงตามชื่อที่ได้รับการกล่าวขานนี่ผีกะดงนี่เป็นผีกะไม่นิยมนำมาเลี้ยงไว้เหมือนกับผีกะพระนางจากคำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่บอกว่าผีกะดงนี่มีอยู่จริงในนิทานพื้นบ้านในอำเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ผีกะชนิดนี้มีความดุร้ายวิ่งเร็วปานพายุมักจะออกหากินเป็นฝูงในเวลาพลบค่ำแต่น้ำลายของผีกะชนิดนี้วิเศษมากสามารถรักษาอาการบาดเจ็บได้ทุกชนิดทำให้ร่างกายมีความคงกระพันชาตรีดังมีเรื่องเล่าว่านานมาแล้วมีชายหนุ่มคนหนึ่งหลงรักลูกสาวของเศรษฐีในตัวเมืองแต่พ่อตาไม่ชอบเพราะว่ามันจนแล้วก็จัดการให้ลูกสาวของตัวแต่งงานกับชายหนุ่มอีกคนหนึ่งที่มีฐานะความเป็นอยู่ดีมั่งคั่งร่ำรวยฝ่ายเจ้าบ่าวเองก็ทราบเรื่องของเจ้าสาวดีก็ส่งคนมาทำร้ายคนรักของเจ้าสาวแล้วก็หิ้วไปทิ้งในป่าชายหนุ่มนี้สะบักสะบอมได้รับบาดเจ็บทั้งกายทั้งใจถึงขนาดไม่อาจจะเคลื่อนไหวได้ได้แต่ปลงต่อความตายรอให้สัตว์ร้ายในป่ามากินในช่วงเวลานั้นเองมีฝูงผีกะดงกำลังออกหากินลูกฝูงผีกะจับขาชายหนุ่มเพื่อจะลากไปเป็นอาหารชายหนุ่มก็นิ่งเงียบปลงต่อชีวิตหัวหน้าผีกะแปลกใจมากจึงห้ามลูกฝูงแล้วก็สอบถามเรื่องราวความเป็นมาของชายหนุ่มคนนี้เมื่อทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากปากของเจ้าหนุ่มผู้เป็นเหยื่อของพวกตน แทนที่หัวหน้าผีกะจะไม่ใส่ใจเพราะประสงค์จะกินร่างเหยื่ออยู่แล้วแต่กลับกลายเป็นว่าหัวหน้าผีกะกลับเห็นใจก็เลยบอกว่าถ้าหากว่าชายหนุ่มนี่ยอมนับถือพวกตนเป็นผีประจำตระกูลจะช่วยให้ชายหนุ่มได้สมหวังเจ้าหนุ่มก็ตอบตกลงเหล่าบรรดาผีกะทั้งฝูงก็พากันไปรุมเลียไปทั่วร่างกายของชายหนุ่มและด้วยอนุภาพน้ำลายผีกะนี่เองก็ทำให้บาดแผลจากการถูกทำร้ายของชายหนุ่มหายสนิทจากนั้นฝูงผีกะก็เลยพาชายหนุ่มนั่งบนบ่าบุกบ้านแต่งงานทันทีเมื่อไปถึงทันทีที่ฝ่ายเจ้าบ่าวเห็นการปรากฏตัวของชายหนุ่มก็รีบสั่งการให้พวกลูกน้องของตนตรงเข้าไปรุมทำร้ายชายหนุ่มอย่างไม่ปราณีแต่ผลกลับกลายเป็นว่าไม่มีใครสามารถทำร้ายชายหนุ่มได้แม้แต่ปลายขนทั้งนี้ก็เพราะอิทธิฤทธิ์ของฝูงผีกะดงได้ช่วยกำบังตาไว้แล้วก็ยังช่วยถีบลูกน้องเจ้าบ่าวที่วิ่งกรูนเข้ามาหาจนกระทั่งกระเด็นตกเรือนกันหมดหลังจากนั้นพวกผีกะก็พาเจ้าบ่าวและเจ้าสาวออกมาจากบ้านที่กำลังจะจัดพิธีแต่งงานโดยสะดวกอีกทั้งหัวหน้าผีกะได้มอบทองคำและทรัพย์สมบัติที่พวกตัวเฝ้ารักษาไว้แก่ชายหนุ่มคนนั้นอีกด้วยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาชายหนุ่มก็ปฏิบัติตามสัญญาด้วยการนับถือผีกะเป็นผีประจำตระกูลพร้อมกับทำพิธีเส้นสรวงบูชามาโดยตลอดทีนี้มาถึงผีกะประเภทที่2ผีกะอาคมในสมัยโบราณนั้นกล่าวว่าผู้ใดก็ตามที่อยากจะได้วิชาอาคมจากครูจะต้องทำพิธีขึ้นครูก่อนเสมอเพราะว่าการเรียนวิชาอาคมในสมัยโบราณในครูจะหวงวิชามากการขึ้นครูก่อนการเรียนหรือว่ารับวิชานั้นๆมาก็เพื่อให้อาคมจากพิธีการขึ้นครูนี้สามารถรักษาผู้เรียนได้หากใครก็ตามที่เรียนวิชาอาคมโดยไม่ได้ขึ้นครูก่อนก็มักจะโดนคำสาปที่ครูสาปแช่งไว้ในปั๊บหรือว่าตำรานั้นๆทำให้กลายเป็นผีกะผีกะชนิดนี้จะสิงสู่อยู่ในตัวผู้เรียนโดยไม่รู้ตัวแต่ยามค่ำคืนมันจะออกไปหาอาหารโดยแปลงตัวแปลงรูปร่างหน้าตาให้เหมือนผู้ที่มันสิงอยู่นะประเภทที่3ผีกะตระกูลเป็นผีกะอีกสายหนึ่งที่มีคุณอนันต์เหมือนกันผีกะชนิดนี้เป็นที่นิยมเลี้ยงแพร่หลายของชาวภาคเหนือวิธีสังเกตว่าบ้านไหนเลี้ยงผีกะให้ดูนาของบ้านนั้นๆไม่ว่านานั้นจะอยู่ที่ดอนหรือว่าที่ลุ่มไม่ว่าฝนจะแรงหรือฝนจะขาดนาของบ้านที่เลี้ยงผีกะนี่จะอุดมสมบูรณ์เสมอไม่มีแมลงมากวนไม่มีโรคระบาดผีกะชนิดนี้เลี้ยงดีมีคุณมากถ้าเลี้ยงไม่ดีผีก็จะออกหากินสิงสู่ชาวบ้านเมื่อโดนหมอผีไล่มันก็จะประจานผู้เลี้ยงทำให้อับอายขายขี้หน้าชาวบ้านประเภทที่4ผีกะตายโหงก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าผีตายโหงเนี่ยเป็นผีที่ตายแบบปัจจุบันทันด่วนไม่ได้เจ็บป่วยตายตามธรรมชาติด้วยเหตุนี้คนบางคนเมื่อตายโหงจิตใจก็ยังพวักพวงกับโลกก็เลยสิงสู่ในที่ตัวตายด้วยเป็นเพราะผีที่ตายโดยไม่รู้ตัวหรืออาจจะเป็นเพราะความยึดถือในกายตัวว่าตัวยังไม่ตายเมื่อไม่ได้กินอะไรนานๆเข้าก็ให้รู้สึกหิวกระหายก็สิงสู่ผู้คนผู้มีจิตอ่อนแอก็ทำให้กลายเป็นผีกะไปโดยไม่รู้ตัวเคยมีแม่อุ้ยท่านหนึ่งเล่าว่าผีกะชนิดนี้มีอยู่จริงๆอย่างเช่นเรื่องราวของหนานเจดซึ่งแม่อุ้ยคนนี้ได้บอกกล่าวจนกระทั่งเป็นเรื่องเล่ากันต่อๆมาว่ามีผู้ชายคนหนึ่งชื่อหนานเจดทำนาอยู่ที่ริมเขตเมืองเก่าแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรายทางไปอำเภอเชียงของโดยไม่รู้ว่าที่ตรงนั้นเคยมีคนถูกควายควิดตายวิญญาณของคนคนนั้นก็เลยสิงสู่หนานเจดพอตกค่ำลงที่ใกล้ๆหนานเจดนั้นจะมีชาวบ้านคนหนึ่งทำนาอยู่หนานเจดก็เดินเข้ามาหาชาวบ้านคนนั้นชาวบ้านก็ถามว่ามีอะไรหนานเจดไม่ตอบอะแต่ดวงตาค่อยๆแดงก่ำแล้วก็มีเขี้ยวงอกออกมาเสร็จแล้วก็กระโจนเข้าหาชาวบ้านคนนั้นเอาดื้อฝ่ายชาวบ้านคนนั้นก็วิ่งหนีลงมาจากกระท่อมนาอย่างขวัญกระเจิงมาหาปู่ทวดทั้งตัวที่กำลังนอนอยู่บอกให้ช่วยไล่ผีไปทีปู่ทวดซึ่งเป็นผู้มีวิชาคมอยู่บ้างก็เลยถือไม้ไผ่แล้วก็สายศีลเดินไปดูแต่หนานเจดกลับไม่รู้ตัวว่าทำอะไรลงไปยังคงนอนหลับอยู่ที่ห้างนาของตัวผีกะชนิดนี้จะอาศัยร่างต้นหรือร่างที่มันสิงสู่ออกหากินโดยจะพาร่างกายออกหากินในยามเจ้าของหลับไม่ใช่เป็นการแปลงร่างหรือว่าแปลงรูปร่างหน้าตาให้เหมือนผู้ที่มันสิงสู่อยู่เช่นเดียวกับผีกะชนิดอื่นๆนะต่อไปประเภทที่5นกเค้าผีกะผีกะชนิดนี้มีทูตเป็นนกเค้าแมวสังเกตได้หากว่าจะมีผีกะมาเยือนหมู่บ้านไหน กลางคืนในคืนนั้นจะมีนกเขาแมวมาร้องทั้งที่ไม่ใช่ฤดูหนาวที่นกเขาแมวควรร้องแล้วก็พอรุ่งเช้าหากคนแปลกหน้าเข้ามาในหมู่บ้านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผีกะบางตำราก็กล่าวว่านกเขาผีกะก็คือผีกะที่มีสัตว์พาหนะเป็นนกเขาแมวภาษาเหนือเขาเรียกนกเกาผีกะเชื่อว่าเมื่อได้เห็นนกชนิดนี้ที่ไหนใกล้ๆบริเวณนั้นจะต้องมีผีกะอยู่ด้วยสำหรับหนุ่มๆเวลาไปจีบสาวบ้านไหนหากว่าก่อนจะขึ้นเรือนหรือว่าตอนขากลับมีเสียงนกเข้าแมวร้องส่งสาวบ้านนั้นชวนสงสัยว่าเป็นผีกะแล้วถ้าหากว่าใครฝันเห็นหมาดำหรือว่าแมวดำมาไล่ฟัดกัดสู้ก็ต้องนึกย้อนว่าเมื่อตอนกลางวันได้พบกับใครบ้างที่น่าจะชวนทะเลาะก็ให้เชื่อได้แล้วว่าคนนั้นแหละเป็นผีกะผีกะนี่มักจะเป็นประเภทนี้มักจะเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายตามคำบอกเล่ากล่าวกันว่าหากได้กินข้าวร่วมไหเกินร้อยไหคนผู้นั้นจะเป็นผีกะกลายเป็นผีกะทั้งครอบครัวหากเป็นเขยที่ได้รับเชื้อผีกะเต็มๆภายในร้อยวันก็จะกลายเป็นผีกะไปด้วยนอกจากนี้ยังมีคำกล่าวอีกว่าหญิงสาวที่เป็นผีกะเนี่ยจะสวยงามเป็นพิเศษหรือว่าหญิงสาวที่อยู่ในตระกูลผีกะจะมีความงามกว่าสาวทุกครอบครัวในหมู่บ้านแต่มักจะเป็นสาวแก่ซะเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าหนุ่มๆทั้งหลายก็มักจะพากันรังเกียจกลัวจะได้กินข้าวร่วมไหวิธีสังเกตสาวผีกะก็คือสาวนั้นยิ่งดึกจะยิ่งสวยเล่ากันอีกว่าหากอยากจะพิสูจน์แน่ชัดว่าเป็นหรือไม่เป็นให้ใช้ใบตองใบสุดท้ายที่ปกเครือกล้วยมาเสกคาถาแล้วก็มองลอดใบกล้วยนั้นหรือว่าจะใช้ใบพลูเสกก็ได้หรือว่าใช้คาถาเสกแล้วก็มองลอดหว่างขาตัวเองหากสาวนั้นเป็นผีกะจะเห็นลิงวอกคู่หนึ่งเกาะไหลเลียใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นสาวถึงได้งามผุดผาดหน้าใสยิ่งกว่าใช้ครีมลอกว่าซะอีกผีกะเป็นผีที่สืบมาทางฝ่ายแม่หากตระกูลใดไม่ได้เอาใจใส่ดูแลผีตระกูลของตนคือเลี้ยงบ่ดีพลีบ่ถูกตามภาษาเหนือผีตระกูลก็จะกลายเป็นผีกะเข้าสิงคนอื่นแล้วก็จะบอกชื่อเจ้าของผีให้ขายหน้าและด้วยความเชื่อนี้เองจึงเป็นมูลเหตุให้สาวๆหรือแม่ร้างนางเรือนดูแลเอาใจใส่พ่อแก่แม่เฒ่าปู่ย่าตายายรักษาชื่อเสียงของตระกูลคืออยู่ถ้อยฟังคำไม่นอกรีดนอกรอยถ้าประพฤติปฏิบัติดีอยู่ถ้อยฟังคำผู้ใหญ่ในบ้านผีตระกูลก็จะส่งเสริมให้มีความเจริญรุ่งเรืองทำมาค้าขึ้นกินอยู่สบายแต่หากประพฤติตนออกนอกรีดนอกรอยไม่เชื่อฟังถ้อยคำผู้ใหญ่ก็ให้ระวังตัวว่าจะกลายเป็นผีกะไปน่ากลัวนะวันนี้จะพูดถึงเรื่องผีนางตะเคียนถ้าพูดถึงนางตะเคียนแล้วก็คงจะเป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นดวงวิญญาณนางไม้ที่แรงที่สุดในบรรดานางไม้ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นแห่งหนตำบลไหนถ้ามีต้นตะเคียนขึ้นหรือว่ามีตอตะเคียนเก่าแก่ตายซากอยู่ก็มักจะมีเรื่องเล่าถึงความเฮี้ยนค่อนข้างหนาหูหรือว่าแม้กระทั่งบ้านไหนที่มีเสาเรือนที่ทำจากไม้ตะเคียนก็มักจะมีเรื่องราวการตกน้ำมันก็ทำให้เกิดบรรยากาศอันชวนหวาดหวั่นพรั่นพรึงอยู่เสมอกล่าวกันว่าเสาตะเคียนตกน้ำมันนี้หากไหว้ดีพลีถูกเจ้าของบ้านก็จะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าไปทำผิดหรือว่าไปทำการลบหลู่ก็จะเกิดอาถรรพ์มีผีสางนางไม้โผล่ออกมาหลอกหลอนกันจนอยู่ไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานที่ที่มีซากไม้ตะเคียนจมอยู่ใต้พื้นดินว่ากันว่าจะมีอำนาจลี้ลับซึ่งจะเป็นผลมาจากความแรงของอาถรรพ์อันเกิดจากนางไม้ที่สถิตอยู่ในต้นตะเคียนแสดงอิทธิฤทธิ์เป็นที่ประจักษ์ต่อผู้คนในบริเวณใกล้เคียงอยู่บ่อยๆอย่างเช่นเรื่องราวต้นตะเคียนโบราณที่อยู่ภายในสถานที่หลายแห่งกลายเป็นข่าวฮือฮาขึ้นได้ก็เมื่อมีคนได้เลขเด็ดจากแม่นางตะเคียนส่งผลให้นักเลงหวยที่เดินทางไปขอเลขเด็ดถูกหวยกลายเป็นเศรษฐีย่อยๆกันเป็นจำนวนมากการกล่าวถึงนางตะเคียนหรือเจ้าแม่ตะเคียนเนี่ยแทบจะทุกครั้งทุกสถานที่เรามักจะได้ยินเรื่องราวของเลขเด็ดเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอจนทำให้นางตะเคียนเป็นสัญลักษณ์ของโชคลาภไปซะแล้วทั้งที่ในความเป็นจริงนางตะเคียนเป็นนางไม้ซึ่งมีระดับต่ำกว่าเทพเชื่อว่าเคยเป็นนางฟ้าบนสวรรค์แต่ว่ามีความจำเป็นบางประการให้ลงมาอยู่ในเมืองมนุษย์การที่เจ้าแม่ตะเคียนจะหลุดพ้นบ่วงกรรมนั้นมีทางเดียวคือการสร้างบุญบารมีนั่นก็คือการช่วยมนุษย์ให้หลุดพ้นจากทุกข์